پچھلی قومیں کثرت سوال کے باعث ہلاک کر دی گئیں، وہ کون سا سوال ہے جو باعث ہلاکت ہے، اور وہ کون سا سوال ہو جو باعث برکت ہے؟ پارا ساتواں سورۃ المائدہ میں ارشاد ہوتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم وان تسألوا عنها حین ينزل القرآن تبد لکم عفا اللہ عنها واللہ غفور حلیم۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے آقا نعمت امام اہل سنت عظیم البرکت، عظیم البرکت، عظیم المرتبت فرمانہ اے شمع رسالت، مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان اپنے شعراء آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ یوں کرتے ہیں، اے ایمان والو، ایسی باتیں نہ پوچھو جو تم پر ظاہر کی جائیں تو تمہیں بری لگیں، اور اگر انہیں اس وقت پوچھو گے کہ قرآن اتر رہا ہے تو تم پر ظاہر کر دی جائیں گی، اللہ انہیں معاف کر چکا ہے اور اللہ بخشنے والا علم والا ہے۔ قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين۔ تم سے اگلی ایک قوم نے انہیں پوچھا، پھر ان سے منکر ہو بیٹھے۔ حضرت صدر الافاضل مولانا سید نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت اللہ الہادی کنز الایمان کی تفسیر خزائن العرفان میں ارشاد فرماتے، بعض لوگ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے بہت سے بے فائدہ سوال کیا کرتے تھے، یہ خاطر مبارک پر گراں ہوتا تھا۔ ایک روز فرمایا کہ جو دریافت کرنا ہو دریافت کرو، میں ہر بات کا جواب دوں گا۔ ایک شخص نے دریافت کیا کہ میرا انجام کیا ہے، فرمایا جہنم۔ دوسرے نے دریافت کیا کہ میرا باپ کون ہے، آپ نے اس کے اصلی باپ کا نام بتا دیا جس کے نطفے سے وہ تھا، کہ صداقہ ہے، باوجود ہے کہ اس کی ماں کا شوہر اور تھا جس کا یہ شخص بیٹا کہلاتا تھا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور فرمایا گیا کہ ایسی باتیں نہ پوچھو جو ظاہر کی جائیں تو تمہیں ناگوار گزریں۔ بخاری مسلم کی حدیث شریف میں ہے کہ ایک روز سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ فرماتے ہوئے فرمایا، جس کو جو دریافت کرنا ہو دریافت کرے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن قذافہ سہمی رضی اللہ تعالی عنہ نے کھڑے ہو کر دریافت کیا کہ میرا باپ کون ہے، فرمایا حذافہ۔ پھر فرمایا اور پوچھو۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اٹھ کر اقرار ایمان و رسالت کے ساتھ معذرت پیش کی۔ ابن شہاب کی روایت میں ہے کہ عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ نے ان سے شکایت کی اور کہا، تو بہت نالائق بیٹا ہے، تجھے کیا معلوم کہ زمانے جاہلیت کی عورتوں کا کیا حال تھا، خدا نہ خواستہ تیری ماں سے کوئی قصور ہوا ہوتا تو آج وہ کیسی رسوا ہوتی۔ اس پر عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اگر حضور کسی حبشی غلام کو میرا باپ بتا دیتے تو میں یقین کے ساتھ مان لیتا۔ بخاری شریف کی حدیث میں ہے کہ لوگ بطریق استہزاء اس قسم کے سوالات کیا کرتے تھے، کوئی کہتا میرا باپ کون ہے، کوئی پوچھتا میری اونٹنی گم ہو گئی ہے، وہ کہاں ہے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ مسلم شریف کی حدیث میں کہ رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خطبے میں حج فرض ہونے کا بیان فرمایا، اس پر ایک شخص نے کہا کہ ہر سال فرض ہے، سرکار نے سکوت فرمایا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سائل نے سوال کی تکرار کی تو ارشاد فرمایا کہ جو میں بیان نہ کروں اس کے در پہ نہ ہو، اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال حج کرنا فرض ہو جاتا، اور تم نہ کر سکتے. مسئلہ اس سے معلوم ہوا کہ احکام حضور کو مفوض ہیں, جو فرض فرما دیں وہ فرض ہو جائے, نہ فرمائیں نہ ہو. اللہ رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے احکام پر معترض ہو کر سوال کرنا یقیناً باعث ہلاکت ہے. جیسا کہ سورۃ البقرہ میں گائے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تو انہوں نے بار بار سوالات کیے کہ گائے کیسی ہو, اس کا رنگ کیسا ہو, اس میں مزید کیا کیا خوبیاں ہوں. تو آخر کار ان کو ایسی گائے لانے کا حکم ہوا جو دنیا میں ایک ہی تھی, اور اس میں ان کی کھال میں سونا بھر کے ان کو دینا پڑ گیا. اگر وہ اسی گائے کو قبول کر لیتے تو ان کے لیے بہت آسان. گائے کا جب کہا گیا تو مطلقاً گائے کو اسی لے لیتے تو وہ اس ہلاکت میں نہ پڑتے. تو اللہ رسول کے احکامات جو بھی ملے اس میں بلا چونو چرا مان لینا ہوتا ہے. تو اس لیے اللہ رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے احکامات پر آنکھیں بند کر کے اس کو تسلیم کر لینا ہے. صحابہ کرام نے معاذ اللہ اعتراض کے لیے نہیں پوچھا تھا, نعوذ باللہ, نہ ان سے متصور ہے کہ اللہ اور رسول پر اعتراض کرے, نہ مسلمان کبھی اللہ اور رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پر اعتراض کا سوچ سکتا ہے, اور جو اعتراض کرے وہ مسلمان رہ نہیں سکتا. بعض اوقات بزرگوں سے بھی بلا وجہ کے سوالات جو ہے وہ ہلاکت کا بیش خیمہ ہو سکتے ہیں. اس لیے بزرگوں کی بارگاہ میں بھی خاموشی میں عافیت ہوتی ہے, با ادب رہنے میں عافیت ہوتی ہے. غالباً ایک مجذوب سے کسی نے عرض کیا کہ حضور ہمارے گھر پر چلیے, انہوں نے انکار کیا ہوگا, اس نے اصرار کیا تو اس بزرگ کے منہ, اس مجذوب کے منہ سے نکلا اب تیرے گھر میں ہے کیا کہ میں ہوں. اس کا گھر ویران و تباہ ہو گیا, مفلس و قلاش ہو گیا. اس لیے بعض اوقات اصرار تکرار یہ اس طرح کے سوالات جو ہیں وہ بھی باعث ہلاکت ہوتے ہیں. رہا یہ کہ باعث برکت سوالات کون سے ہوتے ہیں, علم دین کے حصول میں شرعی احکامات کی طلب میں جو سوالات ہوتے ہیں وہ باعث برکت ہوتے ہیں, اور اس کی قرآن پاک میں ترغیب بھی دلائی گئی, فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون, تم نہیں جانتے تو جاننے والوں سے پوچھو. تو سوال کے ذریعے علم حاصل ہوتا ہے, علم بڑھتا ہے. بہرحال یہ کہ سوال کرنے کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ کسی عالم کو امتحاناً سوال نہ کریں. کسی عالم کا امتحان لینے کے لیے سوال کرنا میں نے یاد پڑتا ہے کہ حرام ہے. عالم کو امتحان لینے کے سوال کرنا کہ وہ عالم جواب نہیں دے سکے گا اور اس کی تذلیل ہوگی, یہ حرام ہے. تو عالم سے سوال اپنے علم میں اضافے کے لیے کریں, نہ کہ چیک کرنے کے لیے. جیسے کہ مشہور واقعہ میرے آقا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, عہد طالب علمی کا, تین طالب علم تھے اور ایک وقت کے جو غوث تھے ان کی زیارت کے لیے انہوں نے ترکیب بنائی. ابن سقا نے کہا کہ میں تو ایسا ان سے سوال کروں گا کہ یہ جواب دے ہی نہیں سکیں گے. عبداللہ نے کہا کہ میں سوال تو کروں گا, مشکل سوال کروں گا, دیکھتا ہوں کیا جواب دیتے. اور میرے آقا غوث پاک نے کہا نہیں نہیں, بزرگوں سے سوالات میں کیسے کروں, میں تو صرف ان کی زیارت کروں گا. تو تینوں چلے, وہ غوث پاک کی کرامت تھی, ان غوث پاک کی کرامت تھی کہ اپنی مسلط سے بیٹھے بیٹھے جب چاہتے تھے غائب ہو جاتے. یہ پہنچے تو یہ غائب ہو گئے, پھر اچانک وہیں مسنت پر ظاہر ہو گئے اور جلال آمیز نگاہوں سے ابن سقا کو دیکھا اور فرمایا کہ میں تیرے اندر کفر کی آگ بھڑکتی دیکھتا ہوں. پھر کم غضب آلود نظروں سے عبداللہ کو دیکھ کر کہا کہ دنیا تیرے کانوں تک میں دیکھ رہا ہوں, کانوں تک تو دنیا میں ڈوبا ہوا ہے. اور پھر اپنی مسنت سے اٹھ کھڑے ہوئے اور نہایت ہی خندہ پیشانی کے ساتھ غوث الاغواق سرکار بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے سینے سے نکال لیا اور فرمانے لگے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ بغداد معلہ میں برسر منبر یہ اعلان کر رہے ہیں قدمی ہادی علی رقبت کل ولی اللہ، میرا یہ قدم تمام اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہے. ابن سقہ بہت ذہین تھا، پڑھ لکھ کر بہت بڑا علامہ بن گیا، مناظر بن گیا. ایک عیسائی بادشاہ سے، عیسائی بادشاہ کی دعوت پر وہ وہاں پہنچا اور وہاں کے پادریوں کو بھی اس نے سب کو ہرا دیا، عیسائیوں کو اس کا سب پر دھاک بیٹھ گئی. لیکن اس بزرگ نے تو یہ کہا تھا کہ میں تیرے اندر کفر کی آگ بھڑکتا دیکھتا ہوں. اس کا ظہور یوں ہوا کہ شہزادی کے عشق میں گرفتار ہوا، شہزادی کے ہاتھ مانگا، بادشاہ نے کہا ایسے نہیں ملے گا جب تک عیسائی مذہب اختیار نہ کرو گے. عشق اندھا کر دیتا ہے، عیسائی مذہب اختیار کیا اور آخر کار بڑی بے کسی کی موت وہ مارا گیا. تو اپنی ذہانت پر ناز بھی نہیں کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خفیہ تدبیر اپنے بارے میں کیا کسی کو نہیں معلوم. عبداللہ نے دنیاوی کاروبار کی طرف دھیان دیا، وہ بہت مالدار ہو گیا اور خود کہتا تھا کہ میرے حق میں بھی وہ بزرگ کی پیشن گوئی درست ہوئی کہ دنیا میرے کانوں تک آ گئی. یہ محاورہ ہے، بہت زیادہ میں نے دولت اکٹھی کر لی. پھر فی زمانہ تو یہ دعا ہے بزرگوں، اگر کوئی کہہ دے کہ جا اللہ تجھے مالا مال کر دے تو تو دولت دنیا میں ڈوب جائے، اتنی سی دولت ملے تو وہ تو بزرگ کا دیوانہ ہو جائے. لیکن حقیقت میں یہ بھی بد دعا ہی ہے، دنیا کا مال کثیر مل جانا، کہ اس میں آدمی کا بہت خطرہ ہوتا ہے کہ وہ گناہوں میں پڑ جائے، ریش و تعیش میں پڑ جائے، غفلت کا شکار ہو جائے. اور ایسا دیکھا بھی جاتا ہے کہ جس کے بعد دولت زیادہ ہوتی ہے وہ گناہوں میں زیادہ پڑ جاتا ہے عموماً. تو سیدنا عبد القادر جیلانی سرکار بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی آخر وقت آیا کہ انہوں نے بغداد معلہ میں یہ اعلان کیا قدمی ہادی علی رقبت کل ولی اللہ، تمام اولیاء اللہ کی گردنوں پر میرا یہ قدم ہے. سب سے پہلے حضرت شیخ علی الحیتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑھ کر آپ کا قدم مبارک اپنے سر پر رکھا، اور اس طرح پھر باری باری دیگر اولیاء کرام جو حاضر تھے وہ بڑھے، انہوں نے ان کا قدم رکھا. اور جہاں جہاں بیان ریلے ہوتا تھا، غصبق کا بیان بہت ریلے ہوتا تھا اور بغیر ٹیلی فون کے ریلے ہوتا تھا، روحانی کنیکشن سے ریلے ہوتا تھا. کوئی خراسان میں سن رہا ہے تو کوئی عراق میں سن رہا ہے تو کوئی کہاں سن رہا ہے. اولیاء کرام جو تھے وہ لائن ملا لیتے تھے اور بیانات سنتے تھے، جمع ہو ہو کر اپنے آستانوں پہ مریدین سمیت سنتے تھے. اس طرح کے مختلف واقعات ہیں. تو جہاں جہاں بیان ریلے ہو رہا تھا آپ کا، وہاں کے اولیاء کرام نے بھی آپ کا جو قدم مبارک تھا اس کو اپنے سروں پر لینے کے اعلانات کیے. کسی نے کہا بل عینی علی رأسی، نہیں نہیں سر تو سر، بلکہ ہماری آنکھ پر آپ کا قدم، ہماری آنکھ پر قدم، ہمارے سر پر قدم، ہماری گردن پر قدم. اس طرح اولیاء کرام نے قدم لیے. اکا دکا ایسا بھی ہوا کہ کسی ولی نے قدم لینے سے انکار کیا تو اس کی ولایت سلب کر لی گئی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی محمد.